امیر قافلہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ امیر قافلہ کو تو ایسا ہو کہ مطلب لوگ یہی سمجھیں کہ یہ تو ولی کامل ہے، ہر بات اس کی نپی ٹلی ہو، نہایت ہی سنجیدہ اور متین ہو، نگاہیں نیکی رکھے، زبان اور آنکھوں کا کفل مدینہ، اور جتنے بھی اس کے ماتحت ہیں ان سب کے ساتھ اس کا حسن سلوک اور یکساں سلوک، یہ نہیں کہ ایک کو انگلی میں تھما کے رکھتا ہے اور جوڑی بنا کے رکھی ہے، یعنی دوستی اس سے گہری ہے، دوسروں کو لفٹی کم کراتا ہے، تو اس طرح وہ قافلہ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. سب کے ساتھ یکساں سلوک، سب کے ساتھ محبت، خود مطلب یعنی کہ تکلیفیں اٹھا کر دوسروں کو راحت دے، جیسے بس میں سوار ہونے لگے تو پہلے سب کو سوار کروائے، یہ خود ہی جا کر بھاگ کر سیٹ سنبھال لے اپنے، اور دوسرے کھڑے ہیں تو وہ کبھی متاثر نہیں ہوں، اس طرح خود ان کو زبردستی بٹھائے بس اور خود کھڑا رہے یا ان کے قدموں کے بعد بیٹھ جائے، اور واپسی میں بھی سب کے ساتھ معافیاں مانگے، ایک ایک سے اجتماعی نہیں، انفرادی پاؤں پکڑ پکڑ کر معافی مانگے، جبکہ کوئی شرعی مانے نہ ہو. آپ دیکھیں اس طرح کرنے سے وہ کس طرح آپ کا مطلب گرویدہ ہوتا ہے. الحمدللہ مطلب شروع میں یہ بہت کچھ میں نے کیا، جو عرض کر رہا ہوں یہ تو شاید میں آپ تھوڑا عرض کر رہا ہوں، میں نے اتنا الحمدللہ شروع میں یہ مجھے موقع بہت تھا، اب تو مطلب یہ کہ اتنا بڑھ گیا کام کہ اب تو میں اگر عوام میں جاؤں تو عوام مجھے نوچ ڈالتے عقیدت میں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، تو میں ایک ایک کے پاؤں دبا دبا کر معافی مانگتا تھا. الحمدللہ اعتکاف میں بھی میں گھومتا تھا، وہ جب اجتماع اعتکاف ہوتا تھا نا، ایک ایک کے پاس جانا، اس کے ملنا، اس کو مطلب مزاج پرسی کرنا، یہاں تک ایک یادگار واقعہ، ظاہر بعض واقعات یاد رہ جاتے، تو ایک کے پاس گیا میں معتکف کے پاس، میں نے کہا یہ مزاج پرسی گئی، میں نے کہا آپ پاؤں دبا دوں، تو وہ بھی میرا بھائی تھا، اس نے بولا آپ آج پوچھنے آئے مجھے، کل میرے پاؤں میں درد تھا، کل آتے وقت میں دبوا لیتا، بھر کے بیٹھا ہو کہ مجھے پوچھتا ہی نہیں. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ مطلب ایک ایک کو میں کس طرح پوچھوں، اتنے موتقی بھی ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، تو اس کے بھی ذہن میں ہوگا نا کل کیوں نہیں آئے، پوچھنا چاہیے. تو اب تو خیر میری مجبوری، اب بھی میں یہ ترکیب نکالتا ہوں ہم خواری کی، کہ جو بھی بیمار ہوتا ہے اس کے لیے اپنے فیضان مدینہ میں وہ ٹوکری لگا دی جاتی ہے، اور پھر مریضوں کے نام ملتے ہیں تو ان کو میرے مکتوب پیش کیے جاتے ہیں، مریضوں جتنے بھی مریض ہوں اس وقت جو مل جائے جن کے نام، تو اس طرح غمخواری کی ایک صورت ہوتی ہے، کیونکہ میں خود چل کر اب نہیں جا سکتا، اب میں جاؤں تو پورا نظام درم برم برم درم، اور ہر طرف شور اور چینا جپٹی اور چکا چپکی دیوانے کرتے ہیں، اس سے مشکل ہو جاتا ہے کسی کے پاس جانا میرا اعتکاف میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.